dla całej rodziny. A to wszystko w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Nie wiem, jak to się stało, ale minęła 14. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. W programie trzecim serwis Anna Kowalik-Brancati. ONZ zajmie się wieczorem sytuacją w Gazie. Kolejne kraje uznają państwowość Palestyny. Tatrzańskie szlaki w korku, 50 tysięcy turystów i wielogodzinne kolejki. I Łoś w centrum Bełchatowa wybrał się m.in. na siłownię. Kolejne kraje w reakcji na działania Izraela ogłaszają uznanie Palestyny. Jak na razie zdecydowały się na to Wielka Brytania, Australia, Kanada i Portugalia. Dziś mają to ogłosić również Francja i Malta. W ponad 20 miastach Francji lokalne władze już wywiesiły na merostwach palestyńskie flagi, wbrew zakazowi ogłoszonemu przez francuskie MSW. Stefan Folzer. Palestyńską flagę wywieszono m.in. na merostwach w Nantes, Lille i w podparyskim Saint-Denis. Jak można dziś potępiać tę akcję, a nie potępiać tego, co dzieje się na terytorium Gazy? Pytał inicjator akcji, szef partii socjalistycznej Olivier Faure. Radykalna lewica obawia się, że Francja poprzestanie na deklaracjach, ale nie podejmie konkretnych działań. Musimy domagać się, oprócz uznania Palestyny, embarga na dostawy broni, sankcji gospodarczych i politycznych oraz całkowitego odizolowania Izraela. Przekonuje jedna z twarzy propalestyńskiego ruchu we Francji, eurodeputowana Rima Hassan. Emmanuel Macron nie uznaje Palestyny, lecz Hamastan, stwierdziła z kolei Marine Le Pen. Dla prawicy brak warunków wstępnych dla uznania Palestyny to błąd i nagradzanie terroryzmu. Pałac Elizejski utrzymuje, że decyzja Francji osłabi Hamas i wywrze presję na Izrael, jednocześnie zaznaczając, że na razie nie ma mowy o otwarciu ambasady w Palestynie. Stefan Folzer, Polskie Radio. Wieczorem sytuacją w Strefie Gazy zajmie się Organizacja Narodów Zjednoczonych. W Gazie dzieją się rzeczy straszne i ludzie za to odpowiedzialni powinni ponieść konsekwencje, mówi premier Donald Tusk. To rujnuje wizerunek państwa Izrael. Zbrodnie trzeba nazwać po imieniu. I tak jak powiedziałem, dla zabijania dzieci, dla morzenia głodem ludności cywilnej nie ma żadnego usprawiedliwienia. I to, że Hamas jest odpowiedzialny za to, czy współodpowiedzialny, tak to wiemy. I to nie jest żadne usprawiedliwienie dla tego, na co zdecydował się Izrael w samej Gazie. Władze Strefy Gazy twierdzą, że od października 2023 roku zginęło ponad 65 tysięcy Palestyńczyków. Tatrzańskie szlaki się zakorkowały. Ostatni weekend kalendarzowego lata przyciągnął w górę około 50 tysięcy osób. Turyści na przejście niektórych odcinków szlaków musieli czekać w kolejkach nawet 3 godziny. Paweł Pawlica. W sieci turyści publikują wiele nagrań z długimi kolejkami, które ustawiły się w rejonie sztucznych ułatwień na Rysach, Orlej Perci, Giewoncie czy w Kobylarzowym Żlebie. Tak duża liczba turystów to ogromne obciążenie dla bezcennej alpejskiej przyrody, podkreśla przewodnik tatrzański i edukator przyrodniczy Jan Krzeptowski-Sabała. Po takim weekendzie po prostu żlebami w rejonie Orlej Perci czy szlaku na Rysy czy Giewontu płyną ścieki po prostu, bo setki osób załatwiło tam swoje potrzeby i tego niestety nie da się posprzątać. Topr w sobotę i w niedzielę przeprowadził 17 akcji ratowniczych. Nikt nie zginął. Do najpoważniejszego wypadku doszło na jednym z odcinków Orlej Perci. Turystka, która spadła z dużej wysokości, została śmigłowcem przetransportowana do zakopiańskiego szpitala z licznymi obrażeniami wewnętrznymi. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Film Chopin otworzy wieczorem 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To jest autorska wizja postaci Fryderyka Chopina, mówi reżyser Michał Kwieciński. To jest człowiek bardzo współczesny, jeżeli chodzi o charakter. Powiadamy, że charaktery tak z wiekami natury ludzkiej się nie zmieniają. Bardzo dynamiczny. Nie mogę powiedzieć, czy to jest popstar, czy to jest celebryta, ale na pewno to jest postać jakby dzisiejszej popkultury w tamtych czasach. Fryderyka Chopina zagrał Eryk Kulm. Aktor podkreśla, że przygotowanie się do roli kosztowało go wiele wysiłku. Michał chciał, żebym grał sam utwory, żebyśmy stworzyli pierwszy film w sumie w historii, gdzie aktor gra naprawdę i gra bez dublera. Więc wyjechałem w Alpy i 3,5 miesiąca grałem na fortepianie. No, nabawiłem się kontuzji różnych, stany zapalne rąk, szyi, pleców. Było to tak piekielne zadanie, że wiedziałem, że muszę poświęcić wszystko, żeby to zrobić i że w ogóle nie mam życia i że ten ból nie ma żadnego znaczenia, więc ja mimo tego bólu po prostu musiałem ćwiczyć cały czas, ale się udało. Film Chopin trafi do kin 10 października. Łoś spacerował po centrum Bełchatowa, odwiedził m.in. siłownię. poruszał się tymi przyległymi uliczkami do ulicy Pabianickiej. Jedną z dróg przejścia tego łosia była również siłownia zewnętrzna zlokalizowana przy ulicy Jarzębinowej w naszym mieście. Na szczęście na tej siłowni nie było żadnego z mieszkańców. Mówi wicekomendant Straży Miejskiej w Bełchatowie Jakub Król. Łoś był spłoszony i zdezorientowany. Dzięki szybkiej interwencji strażnicy miejscy odprowadzili zwierzę do lasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po rozpoczęciu astronomicznej jesieni mogą czekać nas kolejne fale ciepła, a jesień rozpoczyna się, przypominam, dziś o 20.19. Na razie jednak na zachodzie i północy będzie chłodno i dżdżysto, za to na wschodzie i południu jeszcze ciepło i bez opadów. Termometry pokazują teraz 11 stopni w Zielonej Górze, 21 w Warszawie i 27 w Nowym Sączu. To ja się, Ania, nie pomyliłem, bo ja powiedziałem, że to jest ostatni pełny dzień lata. Bo jesień przyjdzie w nocy. W nocy, późnym wieczorem, jutro będzie pierwszy dzień kalendarzowej jesieni, więc wszystko jest jak trzeba. Uff, kamień spadnie z serca i z nerek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A propos tego, co powiedziała Anna, która zakończyła dyżur, dziękuję! Dziękuję. O, dziękuję, dziękuję. Anna nie wchodzi do szafy, ja do szafy wrzucam monetę i gramy takie oto nagranie. Ale najpierw jeszcze dżingielek. Tu Myśliwiecka 357. O, właśnie, to były komplementy tutaj, padły na antenie. MIA. Ja tylko powiedziałam, że uwielbiam z Michałem mieć dyżury. Dziękuję jeszcze raz. Zapraszam w czwartek albo w piątek o poranku.

takie niewyobrażalne jest, że naprawdę to wygląda tak, jak miało wyglądać, że nie wiążą się z tym jakieś rozczarowujące aspekty i tak dalej, tylko to jest faktycznie niewiarygodnie satysfakcjonująca praca, która przynosi mi tyle radości i mogę to wyśpiewać przed ludźmi w tak legendarnym miejscu, z moim ukochanym przy boku, z przyjaciółmi na scenie. Cała ta trasa koncertowa po prostu będzie ogromnym spełnieniem moich marzeń i wierzymy, że są chętni, żeby wysłuchać tej opowieści. I zapraszamy serdecznie. Zaczniemy w Krakowie już 18 października, dwa dni przed moimi 31 urodzinami. Później odwiedzimy jeszcze 5 kolejnych dużych miast z wielkim finałem w Warszawie 22 listopada. Wierzę, że ludzie zrozumieją, co mieliśmy na myśli, bo po prostu niesiemy szczere emocje. Wierzę, że nie pozostawiamy niedopowiedzeń co do tego, co dla nas oznacza miłość i szczęście. I że my wartość bezpieczeństwa i tak dalej stawiamy ponad wszystko. To prawo do równości, do miłości, do szczęśliwego życia, które chcielibyśmy, żeby każda istota na tym świecie osiągnęła. Kiedyś nagrywałaś live sesję w Trójce i część naszych słuchaczy była zaintrygowana bardzo pozytywnie twoim takim stylem retro i bardzo charakterystycznym wokalem. Część być może nie do końca, może nie zrozumiała tego, w jaki sposób to przedstawiasz. Ty się mierzysz z tym, że czasami być może taka jaskrawość twojej persony scenicznej spotyka się z różnymi opiniami. Jak do tego podchodzisz? Ja jestem świadoma tego, jaka jestem i już będąc w tym wieku bardzo to akceptuję i jestem sobie za to wdzięczna. To sprawiło, że Maksymilian mnie pokochał, więc teraz patrzę na to w ten sposób. Moja jakże jaskrawa persona sprawia, że od razu można właśnie zauważyć, czy to jest dla mnie, czy nie dla mnie. Jeżeli to nie jest, drodzy Państwo, dla Was, no to przecież nie będę się o to złościć. Znajdźcie kogoś, kto Was uszczęśliwia. A jeżeli to dla Was, no to zapraszam serdecznie. Tak mówi Zuta, czyli Zuzanna Lipowicz, ale Zuta to zespół, który tworzy z Maksymilianem Mikulskim. Wczoraj pojawili się na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Publiczność była zachwycona. No, odblokuj się, bo ta skrzynka ciągle jest zablokowana i nie wiem, kto dostanie płytę. Przypomnę, myśliwiecka@polskieradio.pl. Można ubiegać się o płytę w takiej formie fizycznej. Zuty. Od dziś do czwartku będziemy wspólnie z Maćkiem Jankowskim prezentować Państwu kolejne utwory z tej płyty, zapowiadane przez Zutę. Od czego byśmy zaczęli? Błysk i grzmot, utwór numer 1 w tym naszym zestawieniu. Błysk i grzmot jest dokładnie o tym, czym jest ta płyta. Jest o tym, że jeżeli już błysnęło, jeżeli zadbaliśmy o to, żeby błysnęło, bo to też samo z siebie nie przychodzi, to w odpowiednim momencie przyjdzie grzmot i tym grzmotem dla nas jest ten debiut i wszystko, co wokół niego się dzieje. Mam pewne wieści, jestem tu po raz pierwszy, śmiertelni krewni. Zanim podamy sernik, nic nie żałuję, choć sporo mnie to kosztuje, pięknie dziękuję. Bądź dobry, bo poszczuję. Byłam już goła, gdy mnie tu przyjęliście. Teraz to ciało ma swe miejsce na Zmieszana, uczę się. Błysk i grzmot. Zuta. Odblokowałem skrzynkę przede wszystkim. To jest mój sukces. A dwie osoby, nawet trzy już się przydały przez tę blokadę, więc na pewno ktoś płytę dostanie. Kolejna szansa jutro. A teraz uwaga, zostajemy przy Zucie, ale dlatego, że jedno z nagrań na płycie to dopiero początek. To jest duet z Jaco Brango. A Jaco Brango i uwaga, Krzysztof Zalewski pojawią się w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19, żeby zagrać koncert. I można zdobyć zaproszenia na Jaco Brango i Krzysztofa 22 i 7 trójek. Można dzwonić do Hanny. Hanna jest dzisiaj niebywale łaskawa i przekaże zaproszenia i nie powie państwu tak, jak stoi w tytule tej piosenki, czyli nie to nie. Tak, mamy zaproszenia na Jaco Brango i Krzysztofa Zalewskiego, 22 i 7 trójek. Można do nas dzwonić. Polecamy się serdecznie. Powiedz tylko, że razem ze mną zniknęło ci wszystko, że w twoim życiu szaleje śnieżyca. To życie jest nie do życia, bo tak cię zachwycam. Powiedz jeszcze, twoje serce torturują deszcze. Nie wiesz, jak mogłeś się tak wygłupić. Z zatętchnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie to nie. Z tobą zniknęło mi wszystko, że w moim życiu szaleje śnieżyca. I to życie jest nie do życia, bo tak mnie zachwyca. Powiem jeszcze, moje serce torturują deszcze. Nie wiem, jak mogłem się tak wygłupić. Ostatnim tchnieniem spróbuję namówić. Może zechcesz wrócić.

Biorę HepaSlimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać HepaSlimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HepaSlimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! Dlaczego nie mogę odebrać towaru, który zamówiłem? Niestety pana analiza wiarygodności płatniczej nie pozwoliła nam na więcej. Sprawdziliśmy w KRD. Czy ty też to słyszałeś? Sprawdź swoją firmę w Krajowym Rejestrze Długów i zobacz, co widzą inni. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Wszystkiego najlepszego, stary. Dzięki, ale Hyundai dał mi lepsze życzenia. Wszystkiego wyprzedażowego. To wszystko? To dopiero początek. Z okazji 20-lecia Hyundai Tucson w Polsce ten bestsellerowy SUV może być twój za 20 zł netto dziennie w leasingu. A jeśli sobie życzysz inną ofertę, to wchodzisz do dealera lub na Hyundai.pl i wybierasz. Wow, to spełnienie marzeń. Wybierz swój model i skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2025 w Hyundai. Żegnamy reklamy. 29 minut do 15. O tej porze przypominamy, że język polski jest najpiękniejszy. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Jak bliźni łączy się z blizną? Takie pytanie zadała mi pani Natalia. Co ciekawe, tak postawione pytanie zakłada, że słowa bliźni i blizna na pewno mają ze sobą coś wspólnego i od razu powiem, że pani Natalia się nie myli. Oba wyrazy pochodzą prawdopodobnie od praindoeuropejskiego pierwiastka bhlig, który oznaczał uderzać, rzucać i ciskać. I tutaj związek z blizną nasuwa się nam sam, ponieważ blizna to ślad po zagojonej ranie. Dawna cząstka, bhlig, dała też początek dawnej formie bliz, czyli zbity, ściśnięty, a więc bliski. Dlatego pierwotnie bliźni to bliski, blisko się znajdujący. Stąd też słowo bliźnięta, które oznaczało dzieci znajdujące się blisko w łonie matki. Co ciekawe, w dawnej polszczyźnie z bliskością miał też związek wyraz, którego dziś o to byśmy nie podejrzewali. A chodzi o słowo obcy, które pochodzi od prasłowiańskiej formy opti, która oznaczała wspólny, nieswój. Nieswój w znaczeniu nie mający jednego właściciela. Stąd też słowo obecny, czyli związany ze wspólnotą, a dopiero później osobiście przy czymś będący, aż w końcu dzisiejszy, współczesny, teraźniejszy czy niniejszy. Z tą rodziną wyrazową związane jest też słowo wobec, które dawniej zapisywano rozdzielnie, wobec, i które oznaczało ogólnie, powszechnie. Dziś ślady wspólnotowości widać w wyrażeniu wszem wobec, czyli tak, aby dowiedzieli się o tym wszyscy i stało się to powszechnie wiadome. Ale to nie wszystko. Od wyrazu obcy w znaczeniu wspólny pochodzi też czasownik obcować, czyli mieć z kimś lub z czymś bliski kontakt albo współżyć seksualnie. O wspólnotowym charakterze obcowania w tym drugim znaczeniu świadczy także słowo spółkować. Ale jak to się stało, że w naszym języku od obcego w znaczeniu wspólny przeszliśmy do znaczenia spoza wspólnoty czy nieznany? Po pewnym czasie w polszczyźnie zaczęło zwyciężać znaczenie nieswój, nie mój na własność, czyli cudzy. Następnie rozszerzono to znaczenie także na grupy i stąd właśnie obcy to ani nie mój, ani nie nasz. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. A ciąg dalszy nastąpi jutro o tej samej porze. Tyle pytań do Mateusza. Przypomnę, mateusz.adamczyk@polskieradio.pl, a wszystkie jego wypowiedzi w jednym miejscu. Podcasty polskieradio.pl. A to Obong JR. See, the players gon' play and the lovers gon' bleed. My hair is blood red and my eye money green. I've run on gasoline. I've run on gasoline. Rainforest and my buckets up and growing on the tree. Gunners dance like

Paradise Circus to Massive Attack i Hope Sandoval, a teraz będziemy czytać. Jestem jak rozdeptany ptak w agonii, rozczesujący dziobem skrzydła, podziwiający ich wieczną konstrukcję. Jestem jak błysk słońca na ciemnym metalu drzwi, które prowadzą we wszechświat. Nowa lektura w Trójce. Halina Poświatowska. Opowieść dla przyjaciela. Fragmenty wspomnień poetki z lat 1962-1967. Czyta Anna Cieślak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 9. Moje nagłe szczęście od pierwszej chwili połączone było z wielkim strachem. Bałam się, że kilkanaście wiosennych dni minie i że on odejdzie beze mnie. Wiesz, że nie odejdę, mówił. Tulił się do mnie ostrożnie, jak gdyby obawiał się mnie zgnieść, a potem nagle mocniej, zarażony moim strachem. Nie, nie zostawię cię nigdy. I cóż znaczyły te zaklęcia? Wiedzieliśmy oboje, że musi mnie zostawić, że musi wyjechać. Jego serce było równie chore jak i moje. Nad jego życiem, podobnie jak i nad moim, zawisł nieodwołalny wyrok. Umrzyjmy razem, poprosiłam. Nie boję się, nie boję się wcale. I wtedy jego oczy ciemniały. Pochylał głowę i mówił: moje życie nie należy do mnie. To była najboleśniejsza z prawd. Tamtego dnia, kiedy usiadł na poręczy ławki parkowej, powiedział szybko, jak gdyby mimochodem, że ma rodzinę, żonę i dziecko. Podsunął mi pod oczy na krótko, na przeciąg jednego spojrzenia, ich fotografię. Nigdy więcej nie wracaliśmy w rozmowach do jego małżeństwa. Żadne z nas jednak ani na chwilę nie potrafiło o tym zapomnieć. Nie należał do mnie. Odjeżdżał nazajutrz. Stojąc w progu jego pokoju, obserwowałam, jak wrzuca ubranie do niewielkiej skórzanej walizki. Niedbale zwijał koszulę rozłożone na krzesłach, zgarniał książki. Kiedy już wszystko było spakowane, zamknął walizkę i usiadł na brzegu łóżka. Chodź do mnie, powiedział. Podeszłam posłusznie jak automat. Będę myślał o tobie w każdej chwili. Płakałam. Łzy niosły ze sobą wyzwolenie z tej bezwładności, która mnie opanowała od chwili, gdy mi powiedział, że odejdzie, że musi odjechać. Co zrobię, myślałam, kiedy go już nie będzie. I nie znajdywałam odpowiedzi. Teraz przecież wiedziałam, że będę płakać. I było mi lżej. On znowu ocierał moje oczy ustami, tuliłam się do niego szlochając. Tuliłam się do niego tak, jak gdyby świat miał się skończyć za chwilę. Upłynęło kilka tygodni od powrotu z sanatorium. Spuchnięte powieki przestały mnie boleć i blade policzki poróżowiały lekko. Nie szlochałam już na kolanach matki i nie unikałam rozmów ze znajomymi. Kiedy słońce jasnymi plamami kładło się na zielonych grzędach, wychodziłam do ogrodu. Ścieżką obramowaną wiotkimi łodygami maciejki pachnącej o zmroku szłam pod dojrzewającą czereśnię. Kładłam się na hamaku i wtedy przychodziłeś, przyjacielu. I kołysałeś mnie lekko, myśląc o okręcie. Część szósta. Czym są pożegnania, przyjacielu? Nie łudźmy się. Ludzie pogrzebią nas w pamięci równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet puste miejsce. Na ziemi nie ma pustych miejsc. Myśleliśmy o pożegnaniach, przyjacielu, chodząc po czerwcowym ogrodzie. Oszukiwaliśmy się wzajemnie. Mówiłeś: na pewno wrócisz zdrowa. Boję się jedynie, że nie chcesz powrócić. Mówiłam: to naprawdę obojętne, czy wrócę, czy nie. Nie chcę w tej chwili myśleć o wyjeździe. Kłamałam. Nie umiałam myśleć o niczym innym. I w udręce oczekiwałam codziennej wizyty listonosza. Czy długo oczekiwana wiadomość z ambasady nadejdzie? Załatwiałyśmy z matką formalności. Te wizy i paszporty uświadamiające nagle, że ludzie objęli w posiadanie jedyną z wystygłych gwiazd. Pokroili na małe cząsteczki i przekazali tym kawałkom własne kompleksy wyższości. Nie była już jednolita. Na mapach politycznych barwiła się przede wszystkim kolorami tęczy. W ten sam sposób ludzie przywłaszczali sobie innych ludzi. Ograniczyli ich swobodę. Kiedy nadeszły z Debora papiery zaopatrzone w urzędowe pieczęcie, pozwolono mi wyjechać. Statek odpłynął w sierpniu. Miałam się nim dostać do Montrealu, a stamtąd dalej samolotem do New Yorku. Pożegnaliśmy się w czerwcu i sądziłam, że nie zobaczę cię więcej. Przyjechałeś jednak. Na dworcu morskim w tłocznej poczekalni usłyszałam twój głos. Odwróciłam się pospiesznie i zobaczyłam cię tuż przed sobą. Stałeś podtrzymywany przez szczupłego, niewielkiego chłopca o ciemnej czuprynie. Musieliście biec, bo włosy mieliście rozwiane, przekręcone krawaty. W ręku trzymałeś pakunek, z którego wysypywały się pomięte kwiaty. Zdążyliśmy, krzyczałeś. To się nazywa punktualność. Myślałem, że ten pociąg nigdy się nie dowlecze. Więc kiedy to pudło odchodzi? Za 2 godziny? Wspaniale, mamy mnóstwo czasu. Może posiedzisz sobie chwilkę z nami? W tym papierze to zielsko dla ciebie, żebyś nie cierpiała na nostalgię. Podwiędnięte, ale przecież wkrótce będziesz je mogła włożyć do wody. Ludzie przebiegali obok nas, ciągnąc wielkie walizki. Batory, przycumowany grubymi linami, stał tuż przy brzegu. Trzymaliśmy się za ręce, siedząc na nagrzanych stopniach przed dworcem. Nie mówiliśmy nic. Twój kolega, zażenowany naszym milczeniem, odszedł na bok i zostaliśmy sam na sam z jeszcze jednym pożegnaniem. Trzymaliśmy się za ręce, wsłuchani w popłoch naszych myśli, w gwar ludzkich głosów. Z tego odrętwienia wydobył nas łagodny głos matki. Musisz już iść. Jak to? Już? Już? Jej drobna twarz pochylona nad nami, uśmiechająca się drżącymi kącikami ust. Rodzeństwo uczepione jej rąk. Ojciec trzymający moją nową, żółtą walizkę. Znajomi, którzy przyjechali, żeby mnie pożegnać. Wstałam. Otoczyliście mnie ciasno. Wracaj szybko, będziemy czekali. Pisz często, nie bój się. Pamiętaj, nigdy nie trzeba się bać. Anna Cieślak czyta fragmenty wspomnień poetki z lat 1962-67. Halina Poświatowska, Opowieść dla przyjaciela. Cytujemy także jej wiersze z tomu Dla szczęśliwych i nieszczęśliwych. Książki opublikowało wydawnictwo literackie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Odcinek 10 jutro o tej samej porze. Katarzyna First-Wojtkowska, kończąca dyżur, Hanna Dołęgowska i Michał Logaś. Dziękujemy za ostatnie 2 godziny, które spędziliśmy z Państwem. Na zakończenie nagranie historyczne, tak bym powiedział. To był jedyny raz, kiedy ta piosenka pojawiła się na samym szczycie dawnej listy przebojów trójki. 25 lat temu. No, mogło być tak, że, bo on tu pracuje od czasów bycia nastolatkiem, Michał Jakumik, który za chwilę przejmie konsolę tę, realizował to wydanie listy, kiedy to Marek Niedźwiecki zapowiadał, że na pierwszym to nagranie. Głośniej! Żadnej litości nie czuję. Hej, hej, Mars napada, owoce pracy naszej zjada. Hej, hej, ludzkowie biedni, kolejny zlew powszedni. Nad Bałtykiem rozpostawili swoje skrzydła ludzie z Marsa. Atakować w taki sposób to jest jedna wielka farsa. Bo tu w kapis jest zdziwiony, nowej szuka podniety. Cywilizacja wroga z innej planety. Dyni zbiera się pospiesznie, sztab kryzysowy albo anty. Ryba psuje się od głowy, a każdy z prawem tutaj jest na bakier. John Malkovich jak grał Ruska, to mówił. Inwazja planetarna do plaży się zbliża. Tymczasem w sztabie w Dyni jeden drugim ubliża. Co to był za film, co na nim wciąż się hurali? Tu za heroinę, panie ludzie, wszystko by oddali. Wszystkie deski obsikane, wszystkie kible pobrane. Jaki piękny jest nasz port, gdy się go widzi nad ranem. Wszystko poukładane, dużo dobrej roboty. Do portu się zbliżają z Marsa istoty. Hej, hej, Mars napada, dookoła ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, żadnej litości nie